بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إن الذين آمنوا والذين هادوا والسابقون والنصارى وَاسْتَدِي زَيْنَا اَغَ ذِكَرْ دَ فِرَقُ سَلَاسَ دَارْ بَعُوْ كَيْ دَغَتْ سَلُورُ دَلُ ذِكَرْ چِ مَنْسُوب دَ هَرَيْ وَدَلَا اَغَ فَلْ كِتَابْ تَا عَمَلْ هَرِي اَغُ زَانْلَ زَانْلَ دَ هَرِي عَمَلْ زان لا زان لا دے نزلتا بشارت ذکر کئی ویتش پنمونو باندی خلاصے نشتے بلکی پکار باندی خلاصے دل دی فاقیدہ او فعمل باندی خلاصے دل دی لکا نبی علیہ الصلاة والسلام فرمائی ان اللہ لا ينظر الى صوركم ولا الى اعمالكم ولكن ينظر الى قلوبكم ونياتكم. الله استاسو شكلونو اعمالو تنغوري الله استاسو زلونو تغوري استاسو نيتونو تغوري ندلتا فرمي ان الذين امنوا بشكاك سانچا غمومنان دي دش په نوم باندې ځانتا مسلمانان وای دا مسلمانانو کار پکې نشته دین. والذین هادو او کسان جبا یهودیان دی والصابئون او وتن کی د دین ندی بل دین تا یا بی دین دی والنصارا او نصارا دی پیرنګیان دی. فدی آیات کریمہ کی هم اعتراض پشان دا سورة النساء دا آغا آیات جدا کن راسخون فی العلم منهم اخیر کی منز کی والمقیمین الصلاة دا آغی پشان تیرا اعتراض دلتا هم دے چوئی قرآن کی لہنی جلی غلطی دا زکا چوئے دلتا سابئین پکار و سابئون نو پکار دا فا ان اللذین فری متعلق دے او اسم دا انا خو منصوب پکار دین و سابئین پکار و بعضی کتابون والا اغیر کی زن خلق وئی وئی دا غلطی دا خنا دا غلطی ندا مخ کی مونگا پورا تفصیل بیان کرے دے چی سابعین دا وجود تا نسوارا نمخ کی دی لیکن رتبہ رستا دا پدی آیات کی لفظی اعتبار سرا زمانے تے لحاظ کرے دے و معنوی اعتبار سرا درجے تے نسبت کرے دے نو دا خبر حذف دے نو دا سی دے چی ان الذین آمنوا والذین هادوا والنصارى والسابئون کذالک اغا بی دین خلق اغم دقا شانتی دی نو ان الذین آمنوا بشکا کسان جاغی ایمان را وڑے دے تشپا قلی باندی تزنم مسلمان آندی والذین آدوا کسان جاغ یهودیان دی والسابعون او آراچ بی دین دی والنسوارا اغچی نسوارا دی من آمن باللہ اغچا چی مان رولو فیو اللہ باندی والیوم الاخری او فور الزاخرت باندی وعمل صالحا او عمل اکو فطرقد پیغمبر باندی فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون نبیر فدیو باندی او نبدیو غمجنی لقد اخذنا ميثاق بني اسرائيل فتحقيق سرا منغا واستوا وعداد بني اسرائيل نام اغذكر دتر دال كتاب فكتاب فالباندي او ذكر دنك ولدام اهل كتاب دا عمل کولو پا پل کتاب باندی آغا بیانیگی فرمائی چی اخذنا میثاق بنی اسرائیل منگا غستی و وعدد بنی اسرائیلونا وعدد سوام آغا پا سور بقر آیت نمبر 83 کی ذکر کیگی و اذا اخذنا میثاق بنی اسرائیل لا تعبدون الا الله ويمنغا استدا د بني اسرائيل نا وعدا اوسوا اغدا واچ لا تعبدون الا الله عبادت بنكوي مگر دي والله وبالوالدين احسانا اغا منهيهم ذكر شيو اوامرهم ذكر شنو اغا وعدنا دلتا آغا وعد مرادا چل قد اخذنا فتحقیق سرا منگا غستی وامیثاقا آغا مضبوط وعدا بنی اسرائیل آد اولاد یعقوب علیہ السلام نام و ارسلنا او منگا لگلئو ویلیهم دیوتا رسولا آغا رسولان دیر رسولانم دیوتا لگلیو خو کل ما جاہم ہر کل بچراغ دیوتا رسول یو پیغمبر بیما لا تاوا بیما فا اغا کما تو باندی فا اغا مسائل باندی لا تهوى انفسهم چنبا منو دا دیو زلنو دا دیو نفسنو دا دیو خیالاتو كلما جاءهم رسول كلما جاءهم رسول دا دی جزا حذف دا اصل کی داسی دے کلما جاءهم رسول بما لا تهوى انفسهم عادوا وناسبوا بالعداوة جملہ استنافیہ جواب مقدر دا دے سدیو ورسرا دشمنی وکراد دے خلاف ودردل نو هر کله و چراغ دیو تا رسول به ما پا اغا مسلو باندی پا اغا کاماتو باندی لا تهوا انفسهم چی نبا منول دا دیو زرنوم فریقا نوی وڈلوا دشمنی بے ورسرک ولم فریقا نوی وڈلوا کذبو چی درو جمتی ای کولا او تے نسبت دا دروغ او فریقا اقتلون او بلڈلوا چی وجل بے یا بے درو جن کول ویل دا دروغ وی او یا بے وجل پس اونو انبیاء کرام بے دورد شیدان کول یا برمائی وحسیبو اللہ تکون فتنتن وحسیبو دا دیو دا گمان کو اللہ تکون فتنتن جنب شد عمل بد د دیو د پارا سبب د عذاب فتنه فمعنا د عذاب باندې لک کتاب التفسیر لکی فتنه عذاب عذاب ولی پدیو باندې راتلو اغا به قتل الانبیاء په سبب د وجل انبیاء کرام لا نو حسیبو نو دیو دا گمان کو اللہ تکون فتنت چن بشی تا دیو دا پر عذاب فامو نو دیو لاندشو دا حق دلی دونام انبیاء کرام باور تراغلل اللہ با بی احسان وکو خودیو با داغین زان نرون کو وسمو او کن بے کو زانداری دا حق دا وینانا ویلمونگا سناورو یا لاندش ول دا وینا دا دیونا یا دی لاندش ول دا معرفت دا دلائلونا چی مونگا ازو سفی جنونم زانے لن کو او زانے کن کو ثم تاب الله عليهم بیا اللہ احسان وکو پدیو باندی اللہ میرا بانی وکڑا پدیو باندی مکینی انبیاء کرام را غلیو راغی سر دغداری وکڑا بیا آخر کی نبی علیہ الصلاة والسلام را غی ندیو داغینہم ثم عمو بیایہم زانرون کو وَصَمُّوا أَوْزَانِكُمْ كَثِيرٌ مِّنْهُمْ جَمْهُورِيَّةُ دِيُونَا أَكْثَرِيَّةُ دِيُونَا يَا سُمَّامُ وَصَمُّوا دَ عبارت دے دا دوام دا دینا چه مخالفت دا دین سر بے کاؤ دا دین مخالف بے کاؤ دا نبی خلاف بے کاؤ کثیر منهم دا خبر دے مبتدا مقدر دا وذالک کثیر منهم دا او ډیر د دیونا اکثریت دا زیو تم اکثریت تم گورا تا حقانیت تا گورا کم دے کی حقی پاگے پس روان شام نو کثیر منهم وذالک کثیر منهم دا ډیر د دیونا والله بصیر بما یعملون الله لیدون کې د عمل چې تکه هر سن الله خبردار دې سفر سبان دی په دې جستا سامال دی الله تعالم دې الله تخکاری د الله تعالی نا سفر نشتلن لقد كفر الذين اول نمبر مسئلہ بیان شیو آج نبی علیہ الصلات والسلام تا اللہ فرمائی بلغ تبلیغ وکاد دی قرآن تبلیغ وکاد بلت ورسوا دی نمبر مسئلہ آل کتاب تو آیام چی عمل پا تورات او پا انجیل باندی وکی او فدی قرآن باندی عاملین شئی نو علا بتازو سی مسلمانان شئی دا دی اعلان وکا دا دی خبر ورسوا او ادوی درین نمبر مسلا غداوا چی توحید درد وکام توحید مسلا بیان کام توحید بلتا ورسوا دا دی مشرکانو دا قدی رد وکا یا قوی باندی رد وکام خلق توایا چی اے یهودیانو اے نصرانیانو عقیده دا توحید جوڑا کئی دا موائی چی سالیه السلام آغا الہ دے یاد آغا مور الہ دانا ندا مسل بیان کا خلق تارا پاسا دا دے تبلیغ وکام لقد کفر الذین فتاقیق ترا کفر کرے و اغا کسانو قالوا جريب ويل ان الله هو المسيح ابن مريم بشك الله اغا مسيح زيد مريم دي الان کی خبر ادا سي ندا د عيسى عليه السلام و بيع الورا اغوي وقال المسيح او ويلو عيسى عليه السلام يا بني اسرائيل اے اولاد دا یعقوب علیہ السلام اے اولاد دا نیک سریہ اے دا یعقوب علیہ السلام اولادام اعبدوا اللہ ربی و ربکم عیسا علیہ السلام دا دیو پاقی دا باندی رد کئی جستاسو دا قی دا گورے سیندا زما دا اعلان دے چھے عبادت دا اللہ وکی چھے غستام رب دے او زمام رب دے خطیب شرمینی لکی دا دی آیات لاندی سراج منیر کی عیسیٰ علیہ السلام فرمائی چھے یا بنی اسرائیل عبداللہ ربی و ربکم اے اولاد دا یعقوب علیہ السلام عبادت دا اللہ وکی چیزا ما رب دے استاس رب دے انی عبد مربوب مثلکم زستاس بشانتی او بندی ما فعل لشوی امام زما هم فعل نشوی دا استاس هم فعل نشوی دا زهم رو تیخرم او تاسم هم خوراکو ای زستاسو پشانتی بندی اما ایران امام نسو وقی تاسو لدا بکار نیچی فابدو خالقی و خالقکم عبادت زماد خالق وقی عبادت دخفل دا خالق وقی تاسم پیدا کری ای زین پیدا کری امام دانشت دیت زئلہ یما زہم دا لا عبادت کو ما تازیہم عبادت کوئی زماہم فالن شویدہ ساسہم فالن شویدہ نزسنگ الہ تمام نو عبادت دا اللہ وکی چی زماہم فالن فالن کے دے استاسہم فالن کے دے وربکم ساسہم فالن کے دے اگر سور فاتحہ کی منگو الحمدللہ رب العالمین احمدنا اللہ لدی تفال ان کے دا تمام عالم دے بیا عیسیٰ علیہ السلام اگر بیان کیچی انہو من یشرک باللہ شاندا دے زکا جی شاندا دے چاچی شریک جوڑ کو دا اللہ تعالی سرے حصہ دار جوڑ کو فقد حرم اللہ علیہ الجنہ اللہ تعالی با حرام کی پدیو باندی اغا جنتنا اغا باغنا اغا با پدیو باندی حرام شی وَمَأْوَاهُ اللَّهُ چِ جَنَتُنَا حَرَامْ شُو جَنَتْ تَتْلَلْ بَنْشُو نُدَي بَچَرَتَ زِي نُدَدَزِي وُور دَي وَمَأْوَاهُ اللَّهُ عَرْزِي دَدَ وُور دَي اللَّهُ دِي تِ مَامْ وَسَاتِ اللَّهُ دِي تِ تَاسُمْ وَسَاتِ اللَّهُ تَعْلَى دِي مُنگَ طُول دَ دِي قُرَان دَ خِيرْ دَ وَجِنَا جَنَّتِ آغا تفسیر مدارک او خطیب شرمینی آغا هم لیکی آغا وی وی جنت پا دیو باندی حرام کرش ویده دست و جنا و جسد زکل جنت و دار الموحدین جنت خو دا موحدین خور ده چاچی اللہ وحده لا شریک ذات گن لینو آغا با جنتی مشرکان لا جنت زین نورکی آغا دا فارا دا جنت دروازی باندی دی نو مأواه اللار زید دی مشرکان آغا ور دی ومالی الظالمین من انصار نبی دا ظالمان دا فراسو کم دا دی دا شرک ور ظلم دی اللذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بی ظلمن آکسان تیمان را وڑ دی او گڑ وڑ کڑی نده دا پر ایمان سرا شرک بی ظلمن ندلت وی ومال الظالمین من انصار نبی دا مشرکان دا فارا سو کم دا دی دے ظالم اللہ پیدا کرے دے اللہ دا تفالن کری دا دے باوجود بے دا مشرک جوڑی گی نو دا دیر وڈ ظالم دے نو اللہ فرمائی وما للظالمین من انصار نبی دا ظالمان دا فارا سو کم دا دی بیا ان الذين امنوا مشكاك سانچا ایمان والا دی مومنان دی تذکری والذین عادوا کا سانچا یهودیان دی والصابئون وبدین دی والنصارى او نصارى دی من امن بالله اصل خبر داسدام چاچی ایمان راوڑو پیو اللہ باندی والیوم الآخری او فورز داخرت باندی وعمل صالحا اعمل اوکو پترقد فی غمبر باندی فلا خوف علیہم نبیر فدیو باندی ولا هم یعزنون نبدیو ممجنی لقد اخذنا ميثاق بني اسرائيل فتحقق سرا منغا غستوا وعدد بني اسرائيل نام وارسلنا او منغا لقلعوا اليهم رسلا ديوتا رسلا كلما هركل جاءهم شراغب ديوتا